اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جماعت اہل سنت کے معزز کارکنان سرپرست حضرات ملکی عالمگیر تنظیم کے روح روان اور نوجوان قیادت کراچی کے نئے صدر جناب سید فرید الحسنین کاظمی و دیگر معزز سرپرست حضرات سامعین کرام علماء کرام ہم جو صلاۃ و سلام کے بعد دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ یا اللہ جماعت اہل سنت کو ترقی عطا فرما, بکھرے ہوئے موتوں کو مجتمع ہو کر دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما, کہ جماعت کو نظر بس سے بچا, تفریق سے بچا, اعلی کلمت اللہ کے لیے مذہب محسن اسلام کی سربلندی کے لیے ان حضرات کو زیادہ سے زیادہ دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یہ درس قرآن کا سلسلہ بڑا مقدس سلسلہ ہے, گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن, گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن. وہ معلوم کے زمانے میں مسلمان ہو کر اب ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. میرے تمہارے پیارے نبی سب پر یہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں دنیا سے پردہ پوش ہو جاؤں گا, تمہیں دو چیزیں دے کے جاؤں گا, ان کو مضبوطی سے پکڑنا, تم گمراہی سے بچ جاؤ, ایک قرآن اور دوسری میری آہ. دوسری وجہ نے قرآن اور میری سنت, تو جس نے قرآن کے مطابق اعتقاد رکھا عمل کیا اور حضور کی آل و سنت پہ دل تمسک کیا وہ گمراہی سے بچ جائے گا, وہ ہدایت یافتہ ہے. تو دونوں حدیثوں میں پہلے قرآن کا ذکر ہے, ایک حدیث میں آل کا ذکر ہے, دوسری حدیث میں سنت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالی کرے تعلیم میں قرآن عام ہو, ہم قرآن پڑھیں, قرآن سمجھیں اور قرآن کریم کے مطابق اعتقاد و عمل ہو, تو انشاءاللہ فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی کتابیں نازل ہوں گی، بہت سے صحیفے نازل ہوں گے، ان میں تغیر کا بربل ہو گیا، تعریفات ہو گئی. جب آسمانی کتاب محرف ہوئی تو پھر اور نبی کی ضرورت ہوگی، اور کتاب اترے گی. جب آمنا کے لال کی باری آئی، آپ خاتم النبیین ہیں، اس کا ترجمہ خدا آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آباد، نبی نکرا ہے لا نافیہ ہے، نکرا حیج نفی میں مفی میں مفید عموم ہوا کرتا ہے، ذلی بروری کسی قسم کوئی نبی میرے بعد پیدا نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، میں آخر الانبیاء ہوں، کیونکہ رہتی دنیا تک عبدالآباد تک آپ کی نبوت ہی جاری ہے، اس لیے کتاب بھی ایسی ملی جو تغیر سے پاک ہے، تاریخ سے پاک ہے. اگر کتاب تبدیل ہو جائے تو پھر اور صاحب کتاب کو آنا پڑے گا، اور حضور آخری انبیاء ہیں تو آخر انبیاء ہونے کی حیثیت سے بھی کتاب تغیر تمدن تاریخ سے پاک. حضور علیہ السلام علیہ السلام کا جو قرآن اترا حرفوں پہ انا نام نظم ذکر و انا لہو لحافظ، یہ ذکر قرآن ہم نے اتارا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کریں گے، تغیر رب التعریف سے اسے محفوظ رکھیں گے. تو جتنا آسمان کتب کے اندر مضامین رب نے بھیجے تھے، قرآن سب کا جامع ہے، وہ سارے مضامین قرآن میں ہیں، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے توحید کے بارے میں ہو، رسالت کے بارے میں ہو، ہدایت کے بارے میں ہو، تقوی کے بارے میں ہو، قیامت کے بارے میں ہو، تیاری کے بارے میں ہو، سارے مضامین سورہ فاتحہ میں، اور جتنا سورہ فاتحہ میں ہے وہ سارے مضامین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جتنا مضمون اور مضامین تسمیہ میں ہے بسم اللہ میں ہے، وہ سارے کے سارے بات اندر موجود ہیں. اب جب کے حساب سے الف کا ددیر با سے ددو، الف سے مراد اللہ، با سے مراد رسول اللہ، تو قرآن پاک کے ابتدا بسم اللہ سے ہوئی، با کیا اسم تھا، یہ حمزہ وصلی تھا، لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا، پیچھے با کے ملنے سے حمزہ ایسا چھپ گیا کہ الف کو چھپ گیا. جب با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے تو الف کے جلدے با میں نظر آتے ہیں. با کو لمبا کر کے لکھنا اسی لیے ہے، تو الف کے جلدے دیکھنے ہوں تو با کو دیکھیں، کوئی بات اتنا لمبی کر کے نہیں لکھی جاتی جس طرح بسم اللہ کی با کو ذرا کھینچ کے لکھتے ہیں تاکہ الف کے الفاظ با میں چمک جائیں، کیونکہ با کا دد دو ہے، اللہ ایک، آ کا دو، تو دو سے ہی کلام کے فتح ہوا، بے سے بھی کلام ربانی کے فتح ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور کمالات کا مظہر اور منہر آمنہ کا لال ہے، مظہر بھی اور منہر بسم اللہ. ساتھ نام اللہ کے بے مشابہت کی بھی ہے، اس کے الگ کی بھی ہے، اللہ تعالی کے نام کی ابتدا جو مؤمن ہے وہ با سے شروع کر رہے ہیں، کہ یہ با جو ہے مظہر عون الہی ہے، اللہ کی مدد اسی سے ظاہر ہوتی ہے، جس سے رب کی مدد ظاہر ہوئی اس کو قرآن کے ابتدا میں رکھا ہے۔ تو اس کی عادت کرتے ہیں با کے ذریعے اسم الہی، کون اللہ، یہ تو ذاتی نام ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے سابقت رحمتی غدد، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے، میری رحمت میرے غضب سبقت لے، رحمت کا پلہ بھاری ہے، اللہ تعالیٰ کا ہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غفور بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، کیونکہ رحمت کا پلہ بھاری ہے۔ تو بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ذاتی نام کے بعد جو صفاتی نام رکھے ہیں وہ جلال والے نہیں، وہ جمال والے ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ کہ میرے قرآن کو شروع کرنا گھبرا نہیں، میں بڑا مہربان ہوں، میں رحیم کریم، میرا مطلب پلہ بھاری، ابتدا میں خوشخبری سنا دی میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ رحمان کے معنی بے حد رحم کرنے والا، رحیم کے معنی صفت مشفق کا سبب، ہر وقت ہر آن رحمت فرمانے والا، میں بے حد مہربان ہوں، میں ہر وقت ہر آن رحم کرنے والا ہوں، گھبرانے میرے کلام سے مانوس، میری رحمت برسنے کے لیے تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حروف 19، بسم اللہ کے حروف 19۔ اس میں اور بات ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سید المکاشفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکہ میں لکھے ہیں، اذا باب الزمان بے آباد بسم اللہ فل محدود کام، جب یہ زمانہ گردش کر کے بسم اللہ کے حروف کے برابر ہوگا تو اسی سن میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ حرف 19 ہے تو اشارہ فرمایا سید المکاشفین فتوحات مکیہ شریف کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور 19ویں صدی ہجری میں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام کی ابتدا میں، اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ نہ ہو وہ بے برکت ہے، خیر برکت سے مانگو، اس لیے کھانا پینے سے بھی پہلے میں بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان نہ شامل ہو سکے۔ شیطان کو وہ کھانا پینا پسند ہے جس سے قرآن نہ پڑھا جائے، جس سے قرآن نہ پڑھا جائے شیطان اسی کھانے کو پسند ہے۔ اور مسلمان کو تعلیم دی گئی کہ کھانے پینے سے پہلے اور کچھ نہیں، تو کچھ تو قرآن کی اطاعت ہو تاکہ مسلمان کے لیے وہ کھانا ہو سکے، شیطان شامل نہ ہو سکے۔ اگر بسم اللہ بھول جائے، کھانا شروع کر دو درمیان میں یاد آئے تو پڑھو بسم اللہ رضی اول ہی بات ہوئی، شیطان جو شامل ہو چکا تھا کھانے میں اسے الٹی آ جاتا کہ پھر قرآن آ گیا کام پہ، پھر مشروب سے قرآن آ گیا، میں شیطان ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں وہ کھانا پینا نہیں استعمال کر سکتا جس میں قرآن پڑھا ہے، اس کو الٹی آ جاتا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے بسم اللہ کو زیادہ رکھیں تاکہ امور خیر میں برکت ہی برکت۔ اور آقا کی یہ حدیث ہے جس کار خیر سے اول میں میرا درود و سلام نہیں پڑھو گے اس میں بے برکتی ہوگی، اور ہر کلام خیر سے پہلے آقا نے فرمایا سرسل میرا درود و سلام پڑھو اس کام میں بڑی برکت، اس کلام میں بڑی برکت، اب اذان کلام خیر ہے یا کلام شر ہے؟ اذان کلام خیر ہے، اس کلام خیر میں برکت زیادہ چاہتے ہو تو پہلے آپ کا صلاۃ و سلام پڑھو پھر اذان دو، تاکہ کلام میں برکت زیادہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اور ترجمہ اور ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کا نام پیچھے لے جاتے ہیں، شروع کو پہلے لے آتے ہیں. قول فعل میں تضاد ہے، قول فعل میں تضاد ہے. اچھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو لفظ شروع سے شروع کیا، اس نزاد سے شروع نہیں کیا، لفظ اللہ کو پیچھے لے گئے. قربان جاؤں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شیخ الاسلام والمسلمین آسمان تحقیق کے نئے اعظم فقیر کی تحقیق کے مطابق 3000 کتاب کے مصنف، 155 علوم جن کی زبان کی نوک چاہے وقت رہتے تھے، کنوا پاسا کا بادشاہ، تجدید کے کارنامے کا بادشاہ، محافظ نام الرسالہ، عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹار جنرل وکیل، ہر مقدمہ سرکار مدینہ میں جیتنے والا امام. اور جب ترجمہ کیا تو قلم توڑ دیا، شروع کو بعد میں لے گئے، لفظ اللہ کو پہلے لے گئے، کہ جیسا مضمون ہو عمل بھی اسی کے مطابق. اللہ کے نام سے شروع، پہلے اللہ کا نام آیا تاکہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اللہ کے نام سے شروع جو نیت مہربان بیادرام فرمانے والا ہے، رحیم اللہ کریم کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک، اور رحیم میرے نبی کے ناموں میں سے ایک نام. رحیم اللہ کریم کا نام بھی ہے، نبی کریم کا نام بھی ہے، شرک تربی بھی، دونوں کریموں کا نام ایک ہے، شرک تربی بھی. اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم شرک تربی بھی. یہ آیا کہ اللہ رحیم ہے سورہ توبہ پر آخری ایسے پہلی ایسے میں آیا لقد جاءكم رسول من انفسكم من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. لقد جاءكم رسول رسول آیا جو مومنوں پہ رؤوف ہے اور رحیم ہے. رؤوف اللہ کریم کا نام، رؤوف نبی کریم کا نام، رحیم اللہ کریم کا نام، رحیم نبی کریم کا نام. پتہ چلا قرآن کی روشنی سے، درس قرآن سے معلوم ہوا اطلاع کے لفظ واحد کا نام شرک نہیں، اطلاع کے لفظ واحد کا نام شرک نہیں، وہی لفظ اللہ کریم سے استعمال ہوتا ہے اور وہی لفظ حضور کریم سے استعمال ہوتا ہے. قرآن بتا رہا ہے، قرآن شرک مٹانے کے لیے آیا، شرک پھیلانے کے لیے نہیں آیا. تو پتہ چلا اطلاع کے لفظ واحد کا نام شرک نہیں جب تک کمیت اور کیفیت برابر نہ ہو. اللہ رحیم ہے ذاتی طاقت سے، نبی رحیم ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. یہ فرق کرتے جاؤ گے تو توحید و رسالت، شرک و توحید کا فرق واضح ہو جائے گا. اگر یہ فرق نہیں کرو گے جگہ جگہ قرآن سمجھنے میں دقت پیش آئے گی. اللہ کے کمالات ذاتی استقلالی ہیں، نبی کے کمالات ذاتی نہیں، استقلالی نہیں، آج خود نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے. اگر کسی صاحب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو ذاتی کی عطائی کی تقسیم مجدد بریلوی نے گھڑی ہے، نہیں، یہ عطائی کی تقسیم قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پتا چلا نبی کے کمالات عطائی ہیں، عطا کا ثبوت قرآن میں. ہوا کو چلانا، رفتار ہوا کے قبضے میں ہو، جب چاہے ہوا چلاؤ، جس طرح سے ہو ہوا چلاؤ، یہ عام معاملہ خر کے عادت ہے، عادت سے اونچا کام. اگر ہوا کا چلانا ہر انسان کے قبضے میں ہوتا، میٹھا نالنگ والا بجلی کا خرچہ برداشت نہ کرتا، جب جی چاہتا ہوا چلا دیتا، اس رفتار سے چاہتا ہوا چلا دیتا، یہ عادت ہر انسان کے قبضے میں نہیں، یہ عادت سے اونچا کام، اس کے متعلق قرآن کریم سے بات کر لیں، درس قرآن کے موتی چننے کی کوشش کریں، قرآن سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فسخرنا له الريح، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، ہم نے تابع کیا، ہوا ہمارے تابع ہے خود، مجھے کسی نے ہوا پہ اختیار نہیں عطا کیا، مگر میں نے سلیمان کے تابع کر دیا۔ سخرنا، اب جو چیز تابع ہو اس پہ مطبوع کا حکم چلتا ہے، یہ کہنا کہ معجزات سے نبیوں کا قبضہ نہیں ہوتا یہ قرآن کے خلاف ہے، معجزات نبیوں کے تابع ہوتے ہیں، خوارج سے نبیوں کا قبضہ ہوتا ہے، تو ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، تجری بے امر ہے، وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، یہ کہنا کہ اظہار معجزے میں نبی بے بس ہوتا ہے، نبی کے ارادے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، یہ قرآن سے بغاوت ہے، قرآن ماننا ہے تو کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اس کا رکھنا پڑے گا، موجودہ اور خبر کے حکومت اس سے نبی کا حکم چلتا ہے، تجدید عمل سلیمان کے حکم سے جاری ہے، روحان نرم نرم رفتار سے چلانا چاہتے ہیں تو ہوا نرم رفتار سے چلتی ہے، تیز آندھی چلانا چاہتا ہے تو تیز آندھی چلتی ہے، رفتار بھی کر دیتے ہیں۔ اب اللہ قرآن میں ایسو اصحاب ایسو ارادہ، جدھر آپ ارادہ کا کرتا اسی طرف ہوا چلتا، چار میل مشرق کو چلتا، پھر مول کاٹ مغرب کو چلتا، پھر دس میل کے بعد شمال کو چلتا، پھر بارہ میل کے بعد جنوب کو چلتا، جدھر ارادہ فرماتا ادھر ہوا چلتا، پتہ چلا خوارج اور معجزات نے اور کرامات اندر اولیاء معجزات نے ہم لیا، بے بس نہیں ہوتا، جیسے منشی قلم سے کتابت ظاہر کرتا ہے اس طرح عاجز نہیں ہوتا، بلکہ اظہار معجزات نے انبیاء، اظہار کرامات نے اولیاء با اختیار ہیں، ان کے ارادے کو دخل کرتا، ایک راشے والا ہے اس کا ہاتھ بھی کانپتا ہے، ایک تندرست انسان ہے وہ اپنے ہاتھ کو بھی جنبش دیتا ہے، ہاتھ دونوں کے ہل رہے ہیں اور دونوں کے ہاتھ بے اذن اللہ ہل رہے ہیں، راشے والے کا ہاتھ بھی اللہ کے اذن سے ہل رہا ہے، تندرست انسان بھی اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، دونوں بے اذن اللہ، مگر راشے والا مجبور ہے، تندرست با اختیار ہے، اس لیے انبیاء اولیاء ادارے خوارے کے اندر مجبور نہیں با اختیار، جیسے ہمارے امور عادیہ ہمارے ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں، اگر کہ ہمارا ارادہ بھی اللہ کے اذن حکم کے ماتحت چلتا ہے، اسی طرح خوارے عادت سے اونچے کام نبی ولی کے ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں، اگر کہ ان کا ارادہ بھی اللہ کے اذن کے ماتحت ہے، سوال جدھر ارادہ فرماتے سلیمان اسی کی طرف ہوا چلتا، اسی سمت اسی رفتار، اگر رب کریم نے فرمایا ہاتھا عطا ہونا یہ ہماری عطا، پتا چلا عطائی اور ذاتی کی تقسیم، نہ بھولیا نہ من گھڑت ہے، نہ بی پی ایل ہے 100 سال کی پیداوار ہے، جب سے قرآن ہے عطا کا لفظ موجود ہے، پتا چلا اللہ کے کمالات ذاتی ہیں، نبی ولی کے کمالات عطائی ہیں، جب یہ فرق ذہن میں آ جائے گا کسی ایسی تفریح نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کمالات کی نفی کرتا ہے اپنے غیر سے ذاتی طور پہ، پھر اس بات کرتا ہے عطائی کو، تو ان آیات کا ایمان ہو جائے گا جہاں نفی ہے، ان آیات کا ایمان جہاں ثبوت ہے، ذاتی کی نفی ہے عطائی کا ثبوت ہے، ہاں تو عطاؤں نہ فرما کے رب نے فرمایا اے سلیمان ہم من دہی او امس، یہ ہوا کے حکومت منت کرتے ہوئے کسی غلام کو دے دو یہ اختیار، ہوا کے حکومت کسی اپنے صحابی کو بخش دو تمہاری مرضی، اور ہم سے اپنے پاس روک رکھو تمہاری مرضی، بغیر حساب میں لا حساب نہیں کرتا، حساب ہی نہیں کرتا. اگر وہ چیز نبی کے قبضے میں نہیں آگے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج سے ہم نے پاک تو لایا چاشنی زدن سے پہلے، کام بعد میں کیا دعویٰ پہلے کیا. جو دعویٰ کر کے کام کرے پتا چلا وہ کام اس کے قبضے میں ہے، اختیار میں. آنا آپ کبھی قبر آئی جب تخت میں لے آتا ہوں پلٹ بچنے سے پہلے، کام بعد میں کرے دعویٰ پہلے کرے، ارادہ بھی ہے اختیار بھی ہے کرم قبضے میں بھی ہے. قرآن پاک سے دونوں باتوں ثابت ہو اور عطا بھی ثابت ہوگی. اصل مطلب عطا کا تھا کہ عطائی طور سے آقا رحیم ہے، ذاتی طور سے اللہ رحیم ہے. رحم اور رحیم میں فرق ہے. رحم کے معنی کبھی کبھی رحم کرنے والا اس فعل ہے، رحیم کے معنی ہر وقت رحم کرنے والا. میرے نبی کے بارے میں رحم بھی آیا رحیم بھی آیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حسب تفسیر مفسرین کی بلاغت کے مطابق رحمت مانے رحم ہے. یا رسول اللہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں سے کائنات کے ذرے ذرے سے رحم کرنے والا بنا کر وقفے وقفے سے پوری کائنات کا رحم فرماتے ہیں. جب مومنوں کی باری آئی تو دل مومنین رؤوف رحیم، مومن پہ آپ ہر وقت مہربان، ہر وقت رحم فرماتے ہیں. پورے عالم کے لیے حضور رحم ہے، مومنوں کے لیے رحیم ہے، پوری کائنات کے گاہے گاہ رحم فرماتے ہیں، اپنے عاشق کے ہر وقت رحم فرماتے ہیں. ایک لمحے کے لیے حضور کی رحمت دور کر، اگر رحمت آ جائے مومن مومن نہ رہے تو لہذا رحیم ہے. اللہ بھی رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے. کہتے ہیں رحمت ہو تاکہ پرورش کا ضرور ہو. اللہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں کہ پہلے رحمت ہو کہ رحمت کے صدقے میں پرورش ہو. تو تمام عالمین کا رب پالنے والا ہے، تو حضور کی رحمت کا دائرہ کہاں کے سطح ہے، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے، اللہ کی ربوبیت کہاں تک ہے، عالمین کو گھیرے ہوئے ہے. جب عالمین کو رب کی روح گھیرے ہوئے ہے تو میرے نبی کی رحمت بھی عالمین کے لیے ہے، اللہ کی عالمین کے لیے رحمت، نبی کی عالمین کے لیے رحمت. رب العالمین کی دلیل کیا ہے کہ سارے جہان کے پالنے والا ہے، تو الرحمن الرحیم نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہی بن رہے ہیں. اچھا رحیم بھی ہے، نہایت مہربان بھی ہے، پرش بھی کرتا ہے، یہ نہ کو بس مستفید ہوتے رہے ہیں، بس رحمت کی رحمت ہے، ہم نے حساب نہیں دینا. اور نہیں مال کے یوم الدین، جزا کے دن کا مالک نہیں ہے. رحمت والی نعمتوں میں اتنا مستحق نہ ہو جاؤ کہ شکریہ بھی بھول جاؤ، تعریف نعمت بھی نہ کرو. بے شک رحمان و رحیم ہوں، پالنے والا ہو، جب پردیش میں ہو تو پھر تیاری بھی کرو. وہ مالک یوم الدین ہے، جزا کا جن کا مالک، پائی پائی کا حساب لے کر پرش اٹھی گئی، تم نے کیا ادا کیا، کیا شکر کیا. تو سالوں راجاؤں میں نہیں، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ نعمت جو تم نے کھائی پی تھی، نعمت سے اس کا فائدہ کیا تھا، اس کا جواب دو. تم نے نعمت حاصل کر کے کیا کیا؟ کسی نے کہا نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی یا پیاسے کو ملتا ہے، کسی نے کہا ہر کس کی نعمت. امام جعفر صادق نے فرمایا نعیم سے مراد آمنہ کا لال. اتنی بڑی نعمت جو عطا کی تو نے میرے نبی کی نعمت کے ملنے پہ کیا شکریہ ادا کیا. میلاد کو خوشی مناتا تھا، تیرا چہرہ بگڑ گیا، نبی کی آمد سے تم مغموم ہوا یا خوش ہوا. قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن حضور کے بارے میں سوال ہوگا، تو جس بارے میں سوال ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے. قبر پہلے یا قیامت؟ قبر پہلے ہے، قیامت بعد میں. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں پوچھے گا، پھر حقوق العباد میں سے قتل کے کیس پہلے طے ہوں گے، حقوق اللہ میں سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا مطلب نماز پڑھی تھی یا نہیں، اس بندے کا حق قتل کیا گیا، اس کو نہ قتل کیوں کیا، لیکن قیامت بعد میں ہے، قبر پہلے ہے، قبر میں ایک سوال ہوتا ہے، ما كنت تقول فی ہذا الرجل، اے مر کے قبر میں آنے والا یہ بتا جو ذات قبر میں تجھے محسوس مرتل ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو محسوس کر رہا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، ایک ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، ان کا لفظ غیب کے لیے ہوتا ہے، حاضر محسوس مرتل کے لیے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یہ کہ ان کے بارے میں اگر حضور قبر والے کے قریب نہ ہوں تو حاضر کا رفتہ فرشتوں نے کیوں استعمال کیا، ان کے بارے میں ہیں تو مدینے میں ہیں تو روزے میں مگر ہر قبر والے کے بھی سامنے ہیں فرشتے اپنے سے ان کے بارے میں، یہ نہیں کہ اب کیا کہتا تھا، اب کیا کہتا ہے، نہیں معلوم کا قصور ہو تو کیا کہتا رہا، وہاں تو دیکھے بھی سیدھا ہو جائے گا، عذاب کو دیکھے بھی جواب صحیح دینے لگ جائے گا، آج لے ان کی پلک آج مسلمانوں سے کہ نہ مانیں گے قیامت میں ڈر مار گیا، یہ بڑا تو دنیا میں ان کے حق میں کیا کہتا تھا، بڑا بھائی کہتا تھا اپنے کیسا کہتا تھا، نبی چہرے کو جانوروں کے علم کی طرح بتاتا تھا، قوم سے چوبیس نہ سمجھتا تھا، دیوار کے پیچھے دیر مانتا تھا یا تعریف کرتا تھا، تو کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا، سننے کے لیے جماعت کے افراد کے لیے قبر تو میرا بیٹھے بن جائے، اوکے بتاؤں کیا کہتا تھا، وہاں لوگ سنتے تھے، اب تم فرشتے سنو میرے آقا کے سامنے میں کیا کہتا تھا، جو دنیا میں کہتا رہا تھا وہ دہرائے گا تو مزہ آ جائے، آقا بھی سامنے ہو جائے، جماعت رسمت کا افراد کے لیے قبر تو میں چلے میلا دوں، یہی کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا، سب سے بالا و بالا ہمارا، کیا کہتا تھا سنو میں کیا کہتا تھا، سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرم، میں یہی کہتا تھا، آن قیامت نو فلک معراج انبیاء و اولیاء محتاج، میں یہی کہتا تھا صبح تم بہت در کہاں جائے تھے سیائے محمد بہت دل پر، کیا کہتا رہا ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے بدن میں ہیں جہاں تمہارے لیے دہن میں صبح تمہارے لیے، ایک قانون ضابطہ یاد کروائیے کسی کے سمیت کے پیچھے وہ لفظ کہیں کل سامنے کہنا پڑے تو چہرے پہ رونا لگا، کسی کی پیٹ کے پیچھے وہ لفظ کہیں جو سامنے بھی کہہ سکے چہرہ روشن ہو، اس لیے آج حضور کی آگے میں ایسے تاریخ کے کلمات کہیں کل قبر میں سامنے کہنے پڑے تو چہرے پہ رونا لگا، مومن تو مزے سے تعریف کرے، مرتاب اور منافق یہ بخاری کی رہے، مرتاب اور منافق تو کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، دل میں اللہ کے رسول نہیں تھی، ان سے جب چمچا جائے گا تو کیا کہتا تھا، پہلے سے یہ بات روح نکل کے چلے، اگر روح نکلنے کے بعد اللہ کا نہیں سن سکتا فرشتے کس سے پوچھ رہے تھے، جو سنتا نہیں اس سے سوال کرتا تھا، قبر میں آتے ہیں بچھاتے ہیں ادھر پوچھتے ہیں، پتا چلا ہر مرغا مومن جو کافر سنتا ہے، اگر سن نہ سکتا اللہ فرشتوں کو کیوں بھیجا، پوچھ رہی سنتا ہے پھر جواب دیتا ہے، منافق و مرتاب گول گول کر جائے کہ جو بات دنیا میں کہتے تھا سامنے کیسے تھے فرشتے پرچاری کر رہے ہیں، یہ گور لیے کھڑے ہیں، اب دنیا والے کلمات کو سمجھ گئے تھے، وہ توہین کے کلمے تھے، ادب کے کلمے نہیں تھے، سمے تو میں لوگوں سے سنتا تھا، لوگ سن کے میں بھی وہی بات کہہ دیتا تھا، اور بتا کیا کہتا تھا، یہ ہمت نہیں ہوئی، لوگوں سے سنتا تھا میں بھی کہہ دیتا تھا وہ کہہ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ وہ کلمات عصمت کے نہیں تھے تعظیم کے نہیں تھے تو آج مسلمانوں کو چاہیے کہ سوال کی تیاری کریں قبر میں یہ پرچہ حل کرنا ہے کیا مقبر میں آئے گی نماز کا سوال بعد میں ہوگا عصمت رسول کا سوال قبر میں پہلے جو پرچہ پہلے کی تیاری پہلے جو پرچہ بعد میں کی تیاری بعد میں پہلے اسلام کا پرچہ ہوا انگلش کا پرچہ بعد میں تیاری بعد میں قیامت کا پرچہ نماز کا پرچہ قیامت میں حل کیا جائے گا آقا کے بارے میں قبر میں پوچھتے تھے تو اللہ فرماتا میں رب العالمین ہوں میں نبی رحمۃ اللہ العالمین ہوں جب نیم سے اسے مستفید ہو رہے ہو تو یہ بھی دیکھو ایک جیل آنے والا ہے پائی پائی کا حساب ہوگا مالک یوم الدین ہوں رحمان الرحیم بھی ہوں جزا کا دن کا مالک جب جزا کا دن آنا ہے حساب کتاب کا دن آنا ہے تو پھر تیاری کرو کوئی آپ نہ بولو بھائی آپ نہ کہیں خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں معبود فقط اللہ کا ذات ہے مستعان حقیقی صرف اللہ کا ذات ہے مجازی طور پہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کی مدد سے ملنے کے ذرائع ہیں وہ قرآن میں موجود ہے اس عیلو بصبر وصلاۃ عیلونی بقوۃ تو یہ ذرائع ہیں اللہ کی مدد کے حقیقت مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے کہو ہم عبادت کرتے ہیں عبادت کرو تاکہ قیامت کی تیاری ہو جائے پھر عبادت کر کے اطلاع نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اپنی طاقت سے نہیں پیا کر رکھتے ہیں تیری مدد سے تیری عبادت کرتے ہیں تکبر میں نہ پڑو فخر میں نہ آ جاؤ یا کر رکھتے ہیں ایک مانو تیری عبادت کرتے ہیں اے ذات کو طلب کرتے ہوئے عبادت سے نہیں کرتے کہ حور و ایمان مل جائیں پھل فروٹ مل جائیں تیری ذات مل جائے تیری ذات کے طالب ہیں تیری مدد سے طلبگار ہیں تیری مدد سے عبادت کر سکتے ہیں یہ دل سے راستہ مل سکے یہ اللہ نے سیدھے راستے دے سکے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دو مالک یوم الدین یہ تین آیات کا تعلق رب کی ذات سے چوتھی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا ایک حصہ عبادت والا رب سے متعلق ہے اس کے اندر والا حصہ بندوں سے متعلق ہے یہ آیت مشترک ہے پھر آگے تین آیات ہیں اے دل صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا تعلق بندوں سے یہ ساتھ کہتے ہیں پہلے تین ہے کہ رب کے ساتھ چوتھی مشترک کچھ حصہ اللہ سے متعلق کچھ حصہ بندوں سے متعلق پھر اگلی تین ہے کہ آخری جو ہے وہ بندوں کے نجات کے لیے ہدایت کے لیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن مسلمان فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے جب یہ نسعین کے نون تک پہنچتا ہے رب کی رحمت کو دریا جوش میں اللہ فرماتا ہے میرے قرآن کی پہلی سورت پڑھنے والا اے مومن مسلمان فاتحہ کی تلاوت کرنے والا لے اب بھی ماں تھا میرا بندہ جو کچھ مانگے میں دینے کے لیے تیار یہ سورت ہے فاتحہ پڑھنے کی شان اللہ نے جو مانگوں میں لے لے پھر ولف العالمین کے نون تک جب پہنچتا ہے پھر اللہ کی رحمت کہتی ہے میرا بندہ تو جو کچھ مانگ میں دینے کے لیے تیار تو جب سورت فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ نوازنا چاہتا ہے اس لیے عرب کے اولیاء کی محفل میں جب شریک ہوتا ہوں وہ کہتے ہیں الفاتحہ الفاتحہ اللہ حاضر لیا یہ کام رب سے کرانا ہے تو فاتحہ پڑھو تو فاتحہ کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے اس لیے عرب کی محفل میں فاتحہ پڑھائی جاتی ہے پھر رب سے بھیک مانگی جاتی ہے اللہ ہمیں بھی فاتحہ کے وسیلے سے فاتحہ کی تلاوت سے ہمارے جائز مدعا کو پورا کرنا اور ہماری جماعت رسول اللہ کی ترقی کرنا طرف سے رات المستقیم. کہتے ہیں جناب سنی اس قیامت میں دو قسمیں کر دیتے ہیں, ایک ہے ذاتی مددگار, ایک ہے عطائی مددگار. ذاتی مددگار فقط اللہ ہی ہے, اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے نبی ولی جی ہیں, ایک دوسرے کا کام بھی کرتے ہیں. اگر اس قیامت میں یہ دو چیزیں چلتی ہیں تو عبادت میں یہ چیزیں چلا دوں, ایک ذاتی معبود ہے ایک عطائی معبود ہے. مدد میں تو یہ چلتا ہے جو قرآن کریم میں اللہ کریم کے علاوہ اور حضرات کی مدد کا ثبوت بھی ہے. ان اللہ ہو مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا. اللہ بھی مددگار, فرشتے بھی مددگار, جبریل بھی مددگار, صالح مؤمنین بھی مددگار. اللہ نے مددگاروں کی لمبی چوڑی فرش بجانا ہے. پتا چلا مدد اللہ کریم کے علاوہ اور بھی کرتے ہیں تو عطا اللہ کرتے ہیں, بے اذن اللہ کرتے ہیں, مگر عبادت کا ثبوت نہیں. اس لیے کہ جو معبود ہوتا ہے وہ مستقل بیزار ہوتا ہے, جو عطا ہو وہ مستقل نہ رہا, مستقل نہ رہا معبود کیسے بن سکتا ہے. تو معبود ہونا اس اقلال ذاتی کو مستقل ہے, جو کسی کا محتاج نہ ہو. معبود وہی ہوتا ہے جو کسی سے کوئی چیز لے, وہ مستقل نہیں, جب مستقل نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا. لہذا عطائی طور پہ معبود نہیں ہو سکتا, معبود فقط ایک ہے, اللہ کی عطا سے مددگار ہو سکتا. شاہ عبد العزیز محدث سے دہلی اسی ایسی تصویر میں لکھتے ہیں, انبیاء اولیاء جو مدد کرتے ہیں مظاہر اونے الہیہ, یہ اللہ کی مدد کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. اللہ کی مدد ان سے ظاہر ہوتی ہے, یہ واسطہ وسیلہ ہے اللہ کی مدد سے پہنچنے کا. رب کریم نے فرمایا کہ سورت میں فاتحہ کریمہ میں فاتحہ بھی ہے, شفا بھی ہے, شافیہ بھی ہے, کافیہ بھی ہے, تعلیم المسئلہ بھی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھا کہ میری تعریف یوں کرو, اقرار یوں کرو, تیاری یوں کرو, پھر مجھ سے مانگو صراط المستقیم. یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا, سیدھے راستے پہ چلا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دعا سکھا رہا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنے کی مجھ سے دعا مانگو, بھیک مانگو. اللہ سیدھے راستے پہ چلا, پھر فرمایا سیدھا راستہ وہ نہیں جو تمہارے دماغ میں ہے, ایک آدھ کتاب پڑھ لو, صراط المستقیم کا تعین کر لو, یہ تمہارے بس کی بات نہیں. قرآن پاک کی تفاسیر کے چار مرتبے ہیں. نمبر اول تفسیر, تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن کی تفسیر قرآن کر دے. یا اللہ تو نے فرمایا صراط المستقیم پہ چلنے کی دعا مانگو. صراط المستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, صراط المستقیم کی تفسیر رب نے کی کہ یوں کہو یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تیرا انعام ہے. یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا, ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تیرا انعام ہے. تو انعام والے لوگوں کا راستہ وہ صراط المستقیم ہے. اب تلاش ذہن میں تلاشی ہوا کہ انعام والے لوگ کون ہیں جن کے راستے پہ ہم چلیں, تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے انعام والے گروہ کو بیان فرمایا, اولئک الذین انعم اللہ علیہم, جن حضرات اللہ کا انعام ہے وہ کون ہے؟ من النبیین, انبیاء کی جماعت, والصدیقین, صدیقین کا اللہ کا انعام, والشہداء, شہیدوں کے اللہ کے نام, والصالحین, صالحین بزرگان دین, اولیاء کے اللہ کے نام. یہاں یہ بیان کیا سیدھا راستہ وہی ہے جو انعام والے لوگوں کا راستہ ہے. دوسری آیت میں بیان فرما دیا میرا انعام چار ٹولوں میں ہے, انبیاء سے میرا انعام, صدیقین سے میرا انعام، شہداء سے میرا انعام، صالحین سے میرا انعام، گویا سے فاتحہ پڑھنے والا دونوں رب کے سامنے رکھتے ہیں، یہ رب سے بھیک مانگتا ہے، یا اللہ مجھے صراط مستقیم سے چلا، یا اللہ مجھے انعام والے لوگوں کے راستے سے چلا، یا اللہ مجھے انبیاء کے راستے سے چلا، یا اللہ مجھے صدیقین کے راستے سے چلا، یا اللہ مجھے شہداء کے راستے سے چلا، یا اللہ مجھے صالحین کے راستے سے چلا، نماز میں فاتحہ پڑھتے ہوئے یا غیر نماز میں فاتحہ پڑھے تو رب سے بھیک مانگتا ہے، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے راستے پہ چلا، جب نماز سے فارغ ہوتا ہے کہتے میں کسی پیر فقیر کی بات نہیں مانتا، میں کسی ولی کی بات نہیں مانتا، میں کسی صالح کی بات نہیں مانتا، مولا کے نیک بندے کا محبوب نہیں مانتا، کہ وہ نماز کی یا جھانک لی تھی، نماز میں تو مانگ رہا تھا انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلا، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے راستے پہ چلا، نماز میں امام بن کے اپنے لیے اور مقربین کے لیے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہا تھا، اب نماز سے باہر ہوا کہتے صدیق کی بات ہو جاتی، شہید کی بات ہو جاتی، ولی کی بات ہو جاتی، تو وہ نماز نہیں تھی، وہ دھاندلی تھی، اگر نماز کے کلمات کے اعتبار میں، قرآن کے پہلے صفحے کے اعتبار میں تو تیری امامت کا طے ہے، اگر قرآن ماننا ہے تو ماننا پڑے گا، انبیاء کا طریقہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا صدیقین کا طریقہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا طریقہ صراط مستقیم ہے، صالحین کا طریقہ صراط مستقیم ہے، ان لوگوں کا دامن نہ چھوڑو، ان کے لکشے قدم پہ چلو، ہدایت پا جاؤ گے، بیڑا پار ہو، جن نے اولیاء کا راستہ چھوڑا گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، جن نے شہداء کا راستہ چھوڑا شہیدوں کو باغی کہا، سید و شہداء کا حرام موت مرے وہ گمراہی کے جنگل میں ہو گئے، صالحین کی بات ماننی ہے تو داتا حجیری کی بات ماننی پڑے گی، کشف محجوب ماننی پڑے گی، غوث سے پاک کی بات ماننی پڑے گی، خواجہ جیل کی بات ماننی پڑے گی، یہ بالاتفاق صالحین ہے، تو صالحین کا راستہ وہ تیرا چلنا چاہیے، جماعت اہل سنت لاکھوں حجیہ قبری کی مستحق ہے، یہ اولیاء کو بھی مانتے ہیں، صدیقین کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کی شان بھی مانتے ہیں، اس لیے ہدایت ہے گمراہی سے بچ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سننے دار میں بھی صحیح نہیں، سوئے گا رسول اللہ تو ان الامر یا رسول، یا رسول اللہ ایسے سامنے نئی بات آئے جس کا ذکر ہمیں قرآن میں نہ ملے، جس کا حال ہمیں حدیث میں نہ ملے، تو وہ کام کریں یا نہ کریں، جس کو قرآن اور حدیث میں ہمیں جواب نہ ملے، میرے تمہارے آقا نے فرمایا یون گرو پھر آج جمنا میرا مومنی نہیں، میری امت کے آج ظاہر ہے اولیاء کو دیکھ رہا ہے، اگر اولیاء وہ کام کرتے ہیں تم کرنا، تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا صالحین کی بات مانو، یہی صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کے لیے ضروری ہے، تو کچھ حضرات صالحین کے منہ موڑنے سے ان کی تابے داری سے منہ موڑا گمراہی میں چلے گئے، ہدایت کا راستہ نہ مل سکا، کچھ نے شہداء سے بغاوت کی، سید الشہداء کے باقی ہوئے جو شہید کی بات نہیں مانتا، سید الشہداء کی بات نہیں مانتا، کیسے ہدایت مل سکتی ہے، اور پھر صدیقین کے راستے پہ چلنا، صدیقین کے سردار ابوبکر صدیق ہے جو صدیق پہ حملہ کرتا ہے، جو صادقین کے امام پہ حملہ کرتا ہے، کبھی سے سیدھا راستہ نصیب نہیں ہو سکتا، سیدھا راستے سے چلنا ہے، صدیق کو ماننا پڑے گا، صدیقین کو ماننا ہے تو ان کے امام ابوبکر صدیق کو ماننا پڑے گا، نبیوں کی بات ماننی ہے تو امام انبیاء کی بات پر تسلیم کرنا ہوگا، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا ہمارے نبی کے آنے سے سر انبیاء کی شرط منسوخ ہو گئی تو نبی کے راستے کیسے چل سکتے ہیں، توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ سارا جس کے متفق ہیں، پھر ہمارے کیسے پہلے شریعت میں جو منسوخ ہوئی وہ سارے کے سارے اللہ منسوخ نہیں ہوئے جن کا ثبوت ہمارے کتب اسلامیہ میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے. پھر قرآن مسلم تنسیخ نہیں حدیث میں ناسخ نہیں تو شرائع منقبلنا بھی حجت ہے بشرطے اس کی تردید تنسیخ قرآن حدیث میں نہ ہو. آنکھ سے بدلے آنکھ یہ پہلے طریقے سے کہ قرآن نقل و عمل ہو رہا ہے منسوخ ہو ہی سا ہوگا کہ اس کا ناسخ قرآن حدیث ہو جس کا ناسخ قرآن میں نہیں نقل پہلے سے نقل موت پر کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے. اصول فقہ پڑھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے تو انبیاء کی تابے داری کریں صدیقین کی تابے داری کریں صدیق کی تابے داری کریں شہداء کی تابے داری کریں سید الشہداء کی تابے داری کریں صلحاء کی تابے داری کریں انشاءاللہ صراط کا مستقیم نصیب ہوگا گمراہی سے بچ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے. آگے فرمایا غیر مقبول علیہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن سے تیرا غضب ہے غلط دعا دین اور گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا. غیر مقبول علیہ سے مراد جن سے غضب ہوا وہ یہودی ہے. دعا دین گمراہ سے مراد نصارہ ہے. نصارہ حد سے زیادہ تعلیم کرتے تھے. یہودی نبوت کی تنقید کرتے تھے. تو یہودیوں کے بارے میں غضب کا لفظ استعمال ہوا. جو نبی کی توہین کرے وہ غضب خداوندی کا حقدار ہے. جو تاریخ میں بڑھ جائے وہ گمراہ ہے. تو گمراہی کا لفظ کم ہے غضب کا لفظ وہی دھمکی میں زیادہ ہے. تو پہلے یہ کہا کہ غضب والوں کے راستے پہ نہ چلو جن انبیاء کی توہین کی انبیاء کو قتل کیا یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا نصارہ کے راستے پہ نہ چلا. اور مزید صرف ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں زیادہ وقت لینا مناسب نہیں. عذاب پیش بس ان کے دو یا بس اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر پہلے مومنین کا ذکر فرمایا پھر کافروں کا ذکر فرمایا پھر منافقین کا ذکر فرمایا. ازداد کی چیز واضح ہوتی ہے دن کی شان رات چمکتی ہے روشنی کی شان دھیرے چمکتی ہے. پہلے مومن کا ذکر فرمایا پھر کفار کا پھر منافقین کا ذکر لمبا چوڑا کیا. یہ ہمارے آستین ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں. تو رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہمارا اللہ کا ایمان ہے والیوم الآخر اور قیامت میں بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے کہتے ہیں قیامت میں ایمان ہے رفع مطلب وما ہم لوگ مومن ہیں وہ مومن نہیں ہیں. آمنا باللہ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں قیامت کا اقرار بھی کرتے ہیں. سورت منافقین میں آیا آپ کے پاس ہوتا یا رسول اللہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں گواہی دیتے تھے میں جانتا ہوں تم میرے رسول ہو میں اللہ گواہی کے منافق دکھے ہیں زبان سے تو آپ کو رسول مانتے ہیں دل سے اس کا آدمی کر کے تو عام اللہ باللہ کا دعویٰ بھی ہو گواہی کے اللہ کے رسول حضور الحق رسول ہے قیامت بھی تسلیم کرے پھر بھی وما ہم مومنین کا فتویٰ رحمانی یہ اجرانی مل سکتا ہے امن باللہ کے دعوے کے ساتھ رسول کے اپنے شہادت دے قیامت میں اقرار کرے وما ہم مل سکتا ہے. ذرا توجہ فرما ان دعووں کے ساتھ وما مومن جمع ہو سکتا ہے یہ مومن نہیں ہے لیکن ولی ہو پھر مومن اور جمع نہیں ہو سکتا ولایت اور اپنے ایمان جمع نہیں ہو سکتا تو کھرا میں یار کا ولایت تو جس جماعت میں ولی پیش ہوا ہے وہ کھڑے مومن ہیں وہاں عدم ایمان کا خطرہ نہیں لگتا. اللہ میں مومن نہیں ہے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں دے نہیں سکتے اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ امن اللہ اللہ کا دعویٰ کر لیا رسول کو رسول مان لیا قیامت کو مان لیا مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو شعور نہیں ان کے دل میں بیماری ہے یہ دل کے روگی ہے اللہ تعالیٰ نے بیماری اور بڑھایا ان کے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ. آقا نے بھی فرمایا جو جھوٹ بولے گا, وعدہ خلافی کرے گا, امانت میں خیانت کرے گا, اختلاف رہے کے بعد گالی گلوچ دے دے, یہ چار علامات منافق کی ہیں جس میں چاروں پکا منافق ہے. ایک ہے چار بچے منافق ہے, دو آتے ہیں آدھا منافق ہے, چار میں پکا منافق ہے. وہ صلی اللہ اگر کہ نماز بھی پڑھے, وہ شام اگر کہ روزے بھی رکھے, وہ حج اگر کہ حج بھی کرے, وہ تمرا عمرہ بھی کرے, وہ کال عیلی مسلم کہ میں مسلمان ہوں. آقا نے فرمایا اس کی نماز کو نہ دیکھنا, اس کے روزے کو نہ دیکھنا, حج عمرے کو نہ دیکھنا, اگر یہ چار کلمے یاد آتے ہیں تو وہ پکا بنا سکتا. اللہ کلمے پڑھنے والوں کو علامات سے نفاق سے بچائے. پھر فرمایا جب منافق سے کہا جاتا ہے, جب منافقین سے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, دل میں بیماری ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس, اے منافقین ایمان لاؤ. کس طرح؟ جیسے صحابہ ایمان لاؤ. لہم کی ضمیر کا مرجع تہران کی تفسیریں ہوں یا قاہرہ کی تفسیریں ہوں, یہ منافقین مراد ہے. الناس سے مراد چاہے تہران کی تفاسیر ہو چاہے مصر و قاہرہ کی تفاسیر ہو, صحابہ مراد ہے. جب منافقین سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاؤ, تو صحابہ اتنا معیار حق ہے کہ اوروں کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جن کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح. اگر صحابہ خود مومن نہیں, اللہ تعالیٰ خود کافر یا منافق ہے, تو اللہ تعالیٰ کفار و منافقین کے ایمان کو حق کا معیار کیوں قرار دے رہا ہے؟ منافقوں سے فرما رہا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان, پھر تمہارا ایمان صحیح ہوگا, پھر ایمان کا دعویٰ کھڑا ہوگا. کام منافقین نے کہا انہوں نے لوگ کہ ہم اس طرح ایمان لائیں کما منصف آپ جیسے بے وقوف ایمان لائیں. نبی کے صحابہ پہ سب تبرہ کرنا, ان کو بے وقوف کہنا, کن کی علامت؟ منافقین کی علامت. منافق نبی کے صحابہ پہ حملہ کرتا کہتے بے وقوف جدا ایمان لائیں, یہ مقبولہ کن کا ہے؟ منافقین کا. صحابہ پہ تنقید کرنا منافقین کی علامت کہ بے وقوف جدا ایمان لائیں. کیوں صحابہ کو منافقین بے وقوف کہتے تھے کہ حضور وضو فرماتے تھے تو صحابہ نبی کے جسم کا لگا پانا تبرک سمجھتے ہاتھوں پہ لے کے منہ پہ مارتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کیا, صحابہ نے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی لیا, حضور نے رقت کا خون نکلوایا صحابہ نے پی لیا, مالک بن سنان نے پی لیا. وہ کہتے تھے یہ عجیب لوگ ہیں, خون پی رہے ہیں, پیشاب مقدس مطیب معمر پی رہے ہیں, جس کا حوصلہ قبر کو پی رہے ہیں, یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے. نبی کے عاشقوں کو بے وقوف کہنا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں یہ جاہل بے وقوف ہے, ان کو کیا پتا؟ یہ آج کل کا حملہ نہیں, نزول قرآن کے وقت بھی نبی کے عاشقوں کو منافق بے وقوف کہا کرتے تھے. حضور کے عاشقوں کو ادب رسول کرنے والوں کو منافق سے بے وقوف کہتے تھے. صحابہ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جو سید السیدین ہیں, سید الطاہرین ہیں, ان کے جسم سے جو پانی لگے گا وہ بھی طیب ہے, طاہر ہے, اور ان کا مستعمل پانی مطہر نہیں ہے. سید الطیبین کے جسم سے جو پانی لگے گا وہ طیب ہوتا ہے. صحابہ کو یہ پتہ تھا کہ جو ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے آئے, وہ جو سچی ہے جو نبی پاک کرنے کے لیے آئے, ان کے جسم کا کوئی حصہ ناپاک نہیں ہو سکتا. پیشاب ہے تو پاک ہے, خون ہے تو پاک ہے, آپ تو ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے آئے, اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ میرا نبی وضو کرے استعمال کیا پانی قبر سمجھتے منہ پہ مل لو. رب نے حکم نہیں دیا تھا میرا نبی جس کو خون نکلوایا خون کو قبر سمجھ کے پاک سمجھ کے پی لو پیشاب پی لو. حکم رب نے نہیں دیا تھا, حکم رسول نے نہیں دیا تھا, صحابہ نے یاد کا پروگرام کیوں پیش کیا؟ نہ حکم خدا تھا نہ حکم رسول تھا, یہ حضرت عشق کا حکم تھا. نبی کی محبت نے اجنگ کہا تھا کہ محبوب خدا ہے, نہ ہو حکم ادب کے لیے حکم سنچار نہ کرو, ادب کے لیے فرمان کو نہ دیتے نوکاوی تو کر لو. تو وضو والا پانی بھی استعمال کیا, پیشاب مقدسن کیا اور خون بھی پیا. جب عشق نے حسن بار ڈالا ادب کا پروگرام پیش کیا حسن ناراض نہیں ہو حسن انعام فرمایا ہم نے احمد برکا تیرے جسم پیٹ میں وہ پانی آیا کہ میرے جسم سے لگا میں نے پیا پھر جدا ہو گیا اب تیرا جسم بے وقت میں حیران ہے اس لیے کہ تو بے وقت میں جائے تو وہ پانی بھی جائے گا جب میرے جسم سے لگا تو میرے جسم سے لگے پانی کی پانی ہے تو پہ دوزہ حرام ہو سکے. فرمایا فرمایا مالک علیہ السلام کہ جس میں میرا خون ہے جہاں میرا خون ہے پھر وہ جس میں دوزخ میں جائے تو میرا خون دوزخ میں جائے ایسا ہو نہیں سکتا لہذا کرے جس میں دوزخ حرام ہو. جب حسن کی بارگاہ عشق نے نظرانے پیش کیے بغیر حکم کے بغیر آجر کے حسن ناراض نہیں ہوا حسن عشق کو انعام دیا تو اللہ تعالی ہمیں مسائل کے سمجھنے کے لیے دلائل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے, آل بیت کی تابع داری نصیب ہو, انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی تابع داری نصیب ہو اور اس مشن سے چلانے کے لیے جماعت اہل سنت ان دلائل کے اس بات کے لیے جماعت اہل سنت ہے اس بات کے مسائل حق کا کر لیے قرآن سے پہلے دلائل کا تعین کرتے ہیں ان دلائل کو اپناؤ ہدایت پر جاؤ. ایک مقرر نے اپنی تقریر میں شیر خدا کو داماد مصطفیٰ کہہ دیا کہ تیسا مقرر سے کہا کہ تم نے کفر بتایا گرفتار ہو گیا کہ علی کو دام رسول کہنا کفر ہے یا نہیں اگر کفر نہیں تو کفر تیر صاحب کی طرف لوٹا یا نہیں جواب میں مت کرنا ہے اند اللہ معذور اند الناس ممنون. حضرت علی اور مرتبہ یقیناً یقیناً یقیناً یقیناً داماد مصطفیٰ زہرا خاص آپ کیا کرنے ہیں یقیناً داماد ہے حضرت علی کو داماد رسول کہنا قطر کو سن بلکہ عین ایمان ہے کہ وہ داماد رسول ہے. مسلم شریف ترمذی شریف میں حدیث ہے جو کسی کو کافر کہے اگلا مستحق ہوگا تو کفر کا فتویٰ اسی کی طرف جائے گا, اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والے کی طرف کفر کا فتویٰ لوٹے گا کہنے والا کافر ہوگا دو میں سے ایک کا بیڑا ضرور کرتا. لہذا حضرت علی جو داماد رسول ہیں پیر صاحب نے پتن کس بنا سے کفر کا فتویٰ دیا ان کا فتویٰ بالکل قابل قبول نہیں بالکل قابل قبول نہیں وہ ربی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل حضرت علی داماد مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جاہل پیروں سے بچائے جاہل پیروں کے فتووں سے بھی بچائے اللہ علیہ علم کی نصیب فرمائے جو علم جانتے ہوں علم پہ عمل کرتے اور کراتے ہوں. نبی کریم تم کے بعد کہ کسی ولی یا نیک عالم کا اصالہ پینا جائز ہے اصل میں تو ثبوت آقا کے لیے ہے صحیح احادیث باقی جو بھی وضو کرے اس کا استعمال شدہ پانی ماء مستعمل ہے استعمال شدہ پانی کے بارے میں احناف کا اور اعلی حضرت کا فتویٰ یہی ہے وہ پاک ہے پاک کرنے والا نہیں پاک جو ہے پاک کرنے والا نہیں تو لہذا نبی کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں انہیں پہ رہنے دو گے. لیکن وہ پاک ہوگا پانی مستعمل پاک کرنے والا نہیں ہوگا. تو لہذا احتیاط کر کے عمل کریں. اللہ تعالیٰ آل سنت کا بیڑا یقیناً پار ہے پار لگا دو. آل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نگن ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.